Disco Tefal za jedyne 69 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 26 dzień listopada, jest samo południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Satara. 16,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdziły testy. Zmarło 580 osób, to nieco wyższe dane od tych z ostatnich dni. Niedziela handlowa 6 grudnia to zły pomysł, uważa przewodniczący Solidarności. Ludzie są przemęczeni, pracuje jeden pracownik za trzech, dlatego nie możemy na to patrzeć w sposób spokojny. Tylko w ciągu pół roku na rynek mogli wprowadzić ponad 100 tysięcy nielegalnych papierosów. 8 osób zamieszanych w proceder zatrzymano na południu Polski. Do miliona zbliża się liczba zakażonych koronawirusem w Polsce od wybuchu epidemii. Ostatniej doby badania potwierdziły infekcję u kolejnych 16 687 osób. Zmarło 580 chorych, podało Ministerstwo Zdrowia. Wykonano ponad 45 tysięcy testów. W sumie od początku epidemii wykryto 941 tysięcy przypadków COVID-19. Zmarło 15,5 tysiąca chorych. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że mimo ustabilizowania się sytuacji epidemicznej w kraju, szpitale tymczasowe będą utrzymane. Że te placówki, zwiększając liczbę dostępnych łóżek szpitalnych, podnoszą nasze bezpieczeństwo. Dotworzyliśmy 25 tysięcy łóżek covidowych i będziemy je trzymali. Nawet jeżeli będziecie pokazywali, że nie ma tam pacjentów. Bardzo dobrze. Bardzo się będę cieszył, jeżeli nie będzie tam pacjentów, bo to będzie oznaczało, że nie ma potrzeby leczenia w trybie rezerwowym, że szpitale tradycyjne są w stanie wchłonąć nowych chorych na COVID-19. Minister zdrowia mówił wcześniej, że szpitale tymczasowe zostaną utrzymane przynajmniej do marca. Jak tłumaczył, jest to konieczne ze względu na ryzyko wystąpienia trzeciej fali epidemii. Polska Akcja Humanitarna rozpoczyna nową kampanię pomocową na rzecz osób szczególnie dotkniętych przez pandemię. Chodzi o mieszkańców Ukrainy, Afryki i Bliskiego Wschodu. Wirus spotęgował tam głód, biedę i samotność. Organizacja zbiera pieniądze na najpilniejsze potrzeby mieszkańców. W ramach kampanii Jesteśmy w tym razem organizacja będzie chciała złagodzić skutki uboczne pandemii. Rzecznik PAH Rafał Grzelewski mówi, że ma to być okazanie solidarności cierpiącym. To tę wzajemną solidarność i pomoc powinniśmy starać się zapamiętać. Teraz można wesprzeć naszą specjalną akcję pomocową dla osób szczególnie poszkodowanych w Ukrainie, Afryce i Bliskim Wschodzie, bo jako ludzkość jesteśmy w tym kryzysie razem. We wschodniej Ukrainie, gdzie od 6 lat trwa konflikt zbrojny, koronawirus zamknął w domach wiele osób starszych. Cierpią oni biedę i samotność. Z kolei w Sudanie Południowym pandemia wpędziła kolejne rzesze ludzi w głód. Podobnie jest w Jemenie, gdzie około 100 tysięcy dzieci jest na granicy śmierci głodowej, a koronawirus uniemożliwił dotarcie pomocy humanitarnej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Związek Solidarność przeciwny handlowej niedzieli 6 grudnia. Przewodniczący Piotr Duda przekonuje, że to zagrożenie dla pracowników, którzy już teraz zmagają się z większym obciążeniem związanym z brakami kadrowymi. Dla mnie ta sytuacja jest niedopuszczalna. Jeszcze raz z tego miejsca apeluję do rządzących, aby się opamiętali, a także do parlamentarzystów, którzy będą głosowali, bo dla biznesu nic nie da ten jeden dzień. Dzisiaj pracownicy w handlu są bardzo obciążeni. L4. Ludzie są przemęczeni. Pracuje jeden pracownik za trzech. Dlatego nie możemy na to patrzeć w sposób spokojny. W środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy covidowej, który przewiduje, że 6 grudnia będzie niedzielą handlową. Pomysłodawcy przekonują, że takie rozwiązanie pomoże rozładować przedświąteczny ruch w sklepach i zwiększy obroty. Posłowie mają się zająć projektem nowelizacji podczas piątkowego posiedzenia Sejmu, poinformował wicemarszałek Ryszard Terlecki z PiSu. 8 osób z południowej Polski zatrzymanych w związku z działalnością grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym handlem papierosami. To mieszkańcy Przemyśla, Mielca i miejscowości województwa małopolskiego. Informuje prokurator okręgowy w Przemyślu Jacek Staszczak. Członkowie tej grupy zajmowali się paserstwem wyrobów skarbowych, polegającym na nabywaniu, przechowaniu i odsprzedaży potem tych wyrobów tytoniowych osobom z terenu województwa małopolskiego. W sprawie zostało zatrzymanych 8 podejrzanych, w stosunku do 5 podejrzanych stosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju i poręczenia majątkowego. W stosunku do 3 osób skierowano wnioski o tymczasowe aresztowanie do Sądu Rejonowego w Przemyślu. Tylko w czasie 6 miesięcy ubiegłego roku zatrzymani mogli wprowadzić do obrotu ponad 100 tysięcy paczek papierosów bez akcyzy, narażając Skarb Państwa na utratę prawie 2,5 miliona złotych. Metalowy kosz w kształcie serca pojawił się w Piekarach Śląskich. To kolejne miasto w tym województwie, gdzie będzie można w ten sposób zbierać nakrętki. To pomysł mieszkańców, zdradza prezydent miasta Sława Umińska-Duraj.

lepiej idzie nam. Minut po godzinie 12, równo 95 lat temu, właśnie 26 listopada 1925 roku, stacja Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego wznowiła działalność po kilkumiesięcznej przerwie i od tej pory Polskie Radio zaczęło nadawać regularny program radiowy. 95 lat Polskiego Radia. Bardzo serdecznie polecamy Państwu portal polskieradio.pl. Uruchomił nowy multimedialny serwis internetowy poświęcony właśnie 95-letniej historii rozgłośni. Na stronie 95lat.polskieradio.pl w sposób przekrojowy pokazujemy najważniejsze dokonania Polskiego Radia, które na przestrzeni prawie 100 lat było obecne w życiu Polaków. 95lat.polskieradio.pl. I'm ready to let go, no, was I fooling myself? I'm ready to let go. 16 minut po południu. 6 francuskich listów Adama Mickiewicza kupionych na aukcji właśnie trafiło do zbiorów Biblioteki Narodowej, a naszym gościem jest dr Katarzyna Westermark z Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, bardzo mi miło. Powiedzmy, co to za listy, co o nich wiemy, do kogo pisał je nasz wieszcz narodowy? To jest 6 listów kierowanych do Alfreda de Vigny, czyli wybitnego francuskiego romantyka, pisarza, poety. Czyli mamy tutaj do czynienia nie tylko z listami naszego ważnego twórcy, ważnego literata, ale też z istotnym adresatem. No, w związku z tym one są podwójnie istotne dla nas. Istotne jako zabytek literatury polskiej, ale też jako ślad uczestnictwa Mickiewicza w życiu kulturalnym francuskim, paryskim. No, mamy to szczęście, że dziś 165. rocznica rocznica śmierci Adama Mickiewicza. Właśnie, jak cenny to zakup? Można powiedzieć, że to swego rodzaju relikwie, przecież listy Mickiewicza nie zostało zbyt wiele. Niezwykle rzadko też pojawiają się na rynku aukcyjnym. Tak, to jest wielka okazja i bardzo się cieszymy, że też tutaj dzięki hojności naszej darczyńczyni mogliśmy te listy zakupić, że one trafiły do naszego zbioru, a faktycznie to jest rzecz cenna i ekonomicznie, i kulturowo, jako fragment dziedzictwa. O czym jest ta korespondencja? Tu możemy zapytać, co pisze Mickiewicz, bo wiemy, że pistolografia w XIX wieku była bogata, list był podstawowym środkiem komunikacji, a wiemy też, że w listach były przekazywane czy myśli, czy uczucia, czy obawy piszących, no a że nie były skierowane do publikacji, chyba odzwierciedlają autentyzm piszących do siebie. Tak, oczywiście, to jest prawda. To są cechy korespondencji XIX-wiecznej. Natomiast w tym przypadku mamy do czynienia z listami, które mają taką funkcję, no można powiedzieć, bardziej użytkową w tym sensie, że one uzupełniają kontakt bezpośredni. W czasie, kiedy one powstawały, zarówno Mickiewicz, jak i de Vigny byli w Paryżu. I to są listy, które wymieniają wtedy, kiedy nie widują się osobiście. I tutaj te listy dotyczą tak naprawdę przede wszystkim jednej sprawy, mianowicie dramatu Mickiewicza Konfederaci Barscy. To był taki tekst, który Mickiewicz napisał w języku francuskim i miał taką nadzieję, pomysł na to, żeby wystawić ten dramat na scenach w Paryżu. No i potrzebował tutaj protektora, potrzebował kogoś, kto wprowadziłby go w to środowisko teatralne paryskie. I Alfred de Vigny, który 2 lata wcześniej odniósł na scenach paryskich bardzo duży sukces ze swoim dramatem Chatterton. Tak, miał pomóc. Miał po prostu poprosić dyrektora jednego z paryskich teatrów o to, żeby po prostu z tym rękopisem Mickiewicza się zapoznał. Wiemy, że to się udało o tyle, że faktycznie się spotkali, to znaczy Mickiewicz z dyrektorem teatru, natomiast ostatecznie ta sprawa nie zakończyła się sukcesem, dramat nie został wystawiony. Natomiast wiemy też, że francuski pisarz tutaj Mickiewiczowi sugerował pewne rozwiązania dotyczące samego tekstu, znaczy dał do tego tekstu pewne poprawki, więc jak gdyby to nie było tylko takie czyste proszenie o przysługę, ale to była też taka wymiana myśli, wymiana intelektualna. No i relacje z tego spotkania polski poeta właśnie opisał w jednym z tych listów. Wiemy, że najnowszy zakup uzupełni dotychczas gromadzone dzieła. Do najcenniejszych należy chyba rękopis Ody do młodości. Biblioteka Narodowa posiada także kolekcję pierwodruków dzieł Mickiewicza. Tak, mamy to szczęście, że mamy rękopis Ody, mamy też inne listy Mickiewicza, więc jak gdyby to nie jest nasz pierwszy tego typu dokument. Cieszymy się, że ta kolekcja się powiększa, cieszymy się, że się rozrasta i mamy wielką nadzieję, że w przyszłości kolejne rzeczy pojawią się i będą miały okazję do nas trafić. A wiemy coś jeszcze o innych listach, niekoniecznie Mickiewicza do de Vigniego i pisanych w drugą stronę? Są jeszcze na rynku aukcyjnym albo u prywatnych właścicieli? Mamy wielką nadzieję, że są. To znaczy, jeżeli chodzi o prywatnych właścicieli, bo oczywiście nie wszyscy zawsze chcą od razu w danym momencie takimi dokumentami się dzielić. Ja mam taką przede wszystkim nadzieję, że wiele rzeczy się jeszcze znajdzie, bo ostatnie lata pokazują nam, że nawet rzeczy, które uważaliśmy za utracone, na przykład list słowackiego do Wojciecha Statlera, który jak się zajrze do bibliografii naukowych, tam jest napisane, że został utracony, że spłonął w czasie II wojny światowej, a on się po prostu zagubił wśród innych dokumentów, które trafiły do innego archiwum i się odnalazł. Mamy nadzieję, że takich przypadków będzie więcej. Mamy nadzieję, że po prostu okaże się, że jeszcze jakieś elementy tej spuścizny XIX-wiecznej, no tak ogromnie przetrzebionej, po prostu do nas wrócą. No wiemy, że niektórzy prywatni kolekcjonerzy jako lokatę kapitału też lokują właśnie w tego typu dziełach i no, w którymś momencie dochodzą do wniosku, że trzeba to spieniężyć, więc tu też wydaje mi się, jest szansa na to, by Biblioteka Narodowa wzbogaciła się o tego typu Mamy taką nadzieję, że jeszcze będzie okazja, żeby różne rzeczy z różnych źródeł do nas trafiły. Bardzo się cieszymy z tak ogromnej rangi zabytku, który pojawił się teraz i bardzo, bardzo jest to wielka dla nas okazja i też mamy nadzieję, że bardzo szybko wszyscy zainteresowani będą mogli bezpiecznie i z bliska te listy zobaczyć, no bo w jak najszybszym tempie chcemy je zdigitalizować i udostępnić w Bibliotece Cyfrowej Polona, gdzie można je sobie obejrzeć no już tak bliżej i wyraźniej w zasadzie niż na żywo i mamy nadzieję, że w najbliższym czasie one już tam się, pracujemy nad tym, żeby jak najszybciej wszyscy mogli je zobaczyć z bardzo bliska. I to będzie też uzupełnienie prezentowane już zresztą kolekcji Mickiewicz, tak. Dodajmy. To jest ta wersja cyfrowa Biblioteki Cyfrowej Polona. To polecamy jest. Państwu serdecznie. Bardzo Państwa zachęcam, bo nasze najcenniejsze obiekty, które z wiadomych względów wymagają szczególnej opieki konserwatorskiej, tam są jak gdyby na co dzień dostępne. Można dokładnie zobaczyć, jak na przykład Mickiewicz prowadził pióro po papierze i to jest, myślę, bardzo ciekawe i dla wielu osób zajmujących się literaturą, ale też po prostu miłośników duże przeżycie. Mm-hmm. Zobaczyć na własne oczy, właśnie. Tak jest. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, 6 francuskich listów Adama Mickiewicza kupionych na aukcji właśnie trafiło do zbiorów Biblioteki Narodowej. Mieliśmy to szczęście, że rozmawialiśmy w 165. rocznicę śmierci Adama Mickiewicza. Naszym gościem była dr Katarzyna Westermark z Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. ogłoszenie społeczne. Jesteś młody, zdrowy. Uważasz, że ciebie to nie dotyczy. Myślisz, że nie musisz nosić maseczki, bo przecież to nic nie daje, ogranicza twoją swobodę, a przecież nie ma żadnej pandemii. Ignorancja i egoizm mogą być bardzo niebezpieczne. Zasłanianie nosa i ust nie boli, a zdrowy rozsądek nic nie kosztuje. Nosząc maseczkę, chronisz siebie, swoich bliskich i nas wszystkich. To nie kwestia przymusu, ale odpowiedzialności i mądrości. Pomóż zatrzymać koronawirusa. Ogłoszenie społeczne. 26 minut po południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Codzienny zakup Biblioteki Narodowej w Warszawie. Tymczasem epokowe dzieło powstaje we Wrocławiu. Technikami rodem z XVIII wieku rzemieślnicy i artyści z Wrocławia właśnie odtwarzają zabytkowe organy mistrza Michaela Englera Młodszego. Instrument barokowego organmistrza całkowicie strawił pożar w 1976 roku i po blisko 50 latach miastu udało się wygospodarować fundusze na ich odbudowę. Co ciekawe, z użyciem technik i narzędzi sprzed 300 lat. W niewielkim atelier współczesnego organmistrza we Wrocławiu był nasz reporter Piotr Kaszuwara. Thank you. Andrzej Lech-Krize, organmistrz. Oprócz piesków, dwóch kotków mamy tutaj rzeźby, ornamenty, które tworzymy, by odtworzyć największe dzieło w powojennej historii na świecie, odbudowa organów w kościele świętej Elżbiety we Wrocławiu. W tym przypadku całe organy się spaliły razem z kościołem i musimy na podstawie zdjęć i zachowanych elementów odtworzyć cały instrument. Instrument powstanie tradycyjnymi technologiami, takimi samymi jak w 1761 roku. Klejenie elementów będzie klejem kostnym. Nazywam się Robert Rawczyński. Drewno jest drewnem lipowym, które zawsze było używane, jeżeli chodzi o snycerkę w starych ołtarzach barokowych czy gotyckich. I drewno musi być specjalnie wysezonowane. Oczywiście wybiera się drewno bez wad. Wszystko jest ręcznie robione. Też złocenia, które są charakterystyczne, będą też najstarszą technologią robione metodą pulmentową. W projekcie będzie wykorzystane 2,5 do 3 kg złota. Justyna Kopczyk. Jestem pozłotnikiem. No teraz zwłacamy kapłana. Te rzeźby obok już są gotowe. Tutaj od prawej mamy Miriam, Arona i kapłankę. Kapłanka razem z kapłanem stoją tuż pod glorią, na samej górze. Miriam z Aronem na najniższej kondygnacji. Załóżmy, że 1000 płatków to jest 13 gram. Tak naprawdę na jedno skrzydło poszło około, powiedzmy, niecałych 3 gram złota. Na jedno skrzydło archanioła. Korzystamy dokładnie z tej samej techniki, jaką się wykorzystywało w tamtych czasach, czyli nakładamy płatki złota za pomocą specjalnych pędzli z włosia, wiewiórki, tudzież innego zwierzęcia jak borsuk. Potem jak już to uaktywujemy wódką, to polerujemy agatem, takim gładzikiem o różnych kształtach i w ten sposób zostaje już uwiecznione na zawsze. Adam Kowalczyk, jestem malarzem, snycerzem. Będę się zajmował nadawaniem jakby wyrazu tym wszystkim twarzom. Mam nadzieję, że przez kolejne kilkaset lat ktoś będzie patrzył w te oczy. W atelier pracują rzeźbiarze, pozłotnicy, odlewnicy, snycerze. Jesteśmy barokową fabryką. Michał Oganiaczyk, kierownik pracowni rzeźby. W tej chwili opracowuję model atlantów uskrzydlonych, który jest wykonywany z plasteliny. Podtrzymują tutaj w naszym przypadku wieżę basową, wieżę piszczołek basowych. W tym momencie jesteśmy na etapie już kończenia dużej części ornamentów i figur. Jakieś 70% mamy wykonanych. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, w przyszłym roku, w listopadzie, instrument zabrzmi już w pełnej krasie. I z pewnością ponownie wybierze się tam nasz reporter Piotr Kaszuwara. Niewielkie atelier współczesnego organmistrza we Wrocławiu Andrzeja Lecha-Krize odwiedził nasz reporter i coś mi się wydaje, że to nie ostatnia okazja do tego, by o tym niezwykłym, epokowym dziele i przede wszystkim użycia technik i narzędzi sprzed 300 lat Państwu powiedzieć. Day came to the world in the usual way, but there are planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away. He was talking for a minute, and as he grew, he said, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cats in the cradle and the silver spoon, little ball blue and the man on the moon. When you come in, I don't know when we'll get together then. You know we'll have a cool time then. Well, my son turned 10 just the other day. I said thanks for the ball, Dad, come on, let's play. Could you teach me to throw? I said, oh, not today, I got a lot to do. He said, that's okay, and he walked away and smiled. And he said, you know, I'm gonna be like him, yeah. You know I'm gonna be like him. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue with the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know where. We'll get together then. You know we'll have a good time there. Just the other day. just the other day. I'd like to see you if you don't mind. You said I'd love to die if I could find the time. You see, my new job's a hassle and the kids are the food. But it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me you'd grown up just like me. My boy was just like me. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue in the mailroom. When you're coming home, son, I don't know where. We'll get together then. You know we'll have a cool time there. +7 1 3 3 5 SMS-owo, także mailowo, trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. Bardzo dziękuję za ponaglenie, to jest już prawie 13, ale jeszcze nie zaglądaliśmy do muzycznego kalendarza, to od pana Adama. Bardzo dziękujemy. No tak, oczywiście pamiętamy i składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Dziś między innymi w gronie jubilatów Tina Turner. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdy książek brak, rozumu brak, procesu brak i wnętrza brak, gdy serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Gdy drogi brak, refleksji brak, rozwagi brak i wąski świat. Gdy trudu brak, maestrii brak i piękna brak, zachwytu brak. Pali. Za kwadrans 13. Fajny film. Obłoki śmierci. Bolimów 1915. To jeden z konkursowych filmów trwającego do niedzieli Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Fabularyzowany dokument wyreżyserowany przez Ireneusza Skruczaja będzie można oglądać w sieci właśnie dziś. Z autorem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Opowiada pan w swoim filmie o odległych czasach, o wydarzeniach sprzed ponad 100 lat, ale myślę, że bardzo istotna jest ta klamra, która rozpoczyna i zamyka film, bo to już odniesienie do naszej współczesności. Tak, chciałbym, żeby ten film był jeszcze bardziej ponadczasowy. Klamra teraźniejszości, czyli użycia gazu w Syrii i też przez całe stulecie XX wieku też była istotna dla tego filmu. Mówi pan o użyciu gazu, ale oczywiście mówimy w ogóle o użyciu broni chemicznej i przypomina pan historię, no, która właśnie niekoniecznie jest znana i pamiętana, a ma przecież związek z miejscem tak blisko Warszawy. Tak, w ogóle historia I wojny światowej na froncie wschodnim praktycznie w ogóle nie jest wyeksploatowana. Wiadomo, że wcześniej państwa polskiego nie było, granice były poprzesuwane, ale ci Polacy i ci ludzie, którzy tam byli, żyli i walczyli właśnie w trakcie tej wojny, byli ciągle Polakami. Po raz pierwszy na polskich ziemiach została użyta broń chemiczna w takiej skali. Tak, generalnie głównie Zachód pamięta o IT, dlatego że pierwsza wojna światowa na froncie zachodnim jest cały czas, znaczy była od początku gloryfikowana, ponieważ IT jest takim symbolem pierwszej wojny światowej, tego pierwszego użycia chloru. Mówi się też przez wielu historyków, że to był test w warunkach bojowych. Dopiero za miesiąc pod Bolimowem został użyty gaz w skali masowej. Zostało wypuszczone w pierwszym ataku bodajże 264 tony chloru na odcinku 12 kilometrów, więc można sobie wyobrazić skalę tego, no i oczywiście konsekwencje tego ataku gazowego, ofiar. To wszystko zobaczymy oczywiście w filmie. To jest dokument fabularyzowany, ale też, co warte podkreślenia, sięgający po zapisy historyczne już z przeszłości, nawet bezpośrednich świadków tamtych wydarzeń. Tak, głównie chodziło mi o to, żeby ten film miał duszę i udało mi się to osiągnąć dzięki temu, że kiedy w zasadzie scenariusz był już napisany, poznałem poetę pana Wiesława Sokołowskiego, który stał się dla mnie objawieniem i nowym natchnieniem do tego filmu. I pan Wiesław w latach 70. i na początku lat 80. nagrywał świadków tamtych wydarzeń, którzy wtedy mieli po kilkanaście lat i pamiętali bardzo dobrze te wydarzenia i te dramatyczne, wstrząsające obrazy. Te rozmowy były nagrywane na taśmach szpulowych. Większość z nich przetrwała do dnia dzisiejszego i w zasadzie można powiedzieć, że jest taką duszą tego filmu i jego nagrania są potwierdzeniem tego. Dał tak naprawdę oddech i taką narrację i duchowość temu filmowi. I dodajmy, że pana film Obłoki śmierci Bolimów 1915 właśnie dzisiaj można oglądać w sieci w ramach Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu, bo to jedna z projekcji konkursowych. Tak, tak. No liczymy, nie wiem czy na nagrodę, ale na pewno liczymy na dobre przyjęcie, szczególnie, że jest tak zacne jury i w ogóle ja osobiście bardzo lubię Łódź i zależy mi na tym festiwalu z takich osobistych względów, po prostu sympatii dla tego miasta. W tym roku reżyser niestety nie będzie miał okazji spotkać się w Łodzi ze swoją publicznością, bo Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu, podobnie jak inne imprezy kulturalne, odbywa się wyłącznie w sieci. Jednak właśnie dziś możemy zobaczyć jego najnowszy film. Z Ireneuszem Skruczajem, autorem dokumentu Obłoki śmierci Bolimów 1915, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded, and we want to have a good time. And that's what we're going to do. Well, wait, baby, let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party. What is it that you want to do? I'm gonna get deep down, deep down. I said, I'm gonna get deep down, deep down. Woo, hey! We want to be free to do what we want to do. Świetny, jak zawsze, Primal Scream. Po godzinie 13 część rozrywkowa naszego dzisiejszego już popołudniowego spotkania. Powiemy także o tym, że na Księżycu powstanie elektrownia jądrowa, a że dziś czwartek listopada połączymy się z Markiem Wałkuskim, którego zapytam, jakie znaczenie dla amerykańskiej kultury ma święto dziękczynienia. To i więcej po 13, a 13 za niecałe 7 minut. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w euro. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Wiesz, gdzie dzieje się prawdziwa magia świąt? W Twoim domu. Tu nawet świąteczne gotowanie to nie tylko szykowanie potraw, a dzielenie się miłością, pamięcią i troską. Domowe święta w Lidlu. Zawsze w lidlowych, czyli niskich cenach. Wszystkie chipsy Snack Day 30% taniej. A Pepsi 2 razy 2,5 litra, tylko 5,99 za dwupak. A teraz jeszcze dobry temat. Słuchaj nowego podcastu Lidla na lidl.pl. Karol Okrasa. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład laptop gamingowy HP Nvidia GTX teraz taniej o 600 zł. I jeszcze tylko dziś słuchawki Bluetooth Philips True Wireless taniej o 60 zł. Wszyscy razem w Media Expert. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Żyjesz na ulicy. Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. W Carrefourze w listopadzie Black Friday rządzi w każdy weekend. Teraz z aplikacją Mój Carrefour wybrane telewizory do 20% taniej w postaci e-bonu na kolejne zakupy. A kapcie i piżamy damskie, męskie i dziecięce z rabatem 60% na drugi tańszy produkt. Oferta ważna do 28 listopada. Regulamin na carrefour.pl. U nas w Carrefourze możesz kupować bezpiecznie, bo stosujemy się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Wiesz, że zła dieta i brak ruchu mogą powodować poważne choroby, także nowotworowe? W domu też możesz skutecznie dbać o zdrowie. Nie szukaj wymówek. Wejdź na planujedługieżycie.pl i złap zdrowie w sieci. Bohaterze domu, mamy dla Ciebie pomysł na prezent. Oto wkrętarka Ryobi 18V, 50 Nm, dwa akumulatory, już za 498 zł. Kup dowolne narzędzie Ryobi One Plus za minimum 199 zł i odbierz 50 zł w świątecznym prezencie. Regulamin w sklepie Leroy Merlin. Już jest Black Friday w Media Expert. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Teraz taniej o 400 zł i jeszcze tylko dziś. Elektryczna szczoteczka do zębów Oral-B. Trzy końcówki w zestawie za jedyne 69 zł. Żegnamy reklamę.